دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا آترو مرو بعقل مبا لا كان كنا تعقد سما سما سورا كيشي دي بابرون دي من قد كنيمة يستا قبربو ما واروا مني مصر نيمة وكو ماوكي تي ما في وازع لبنا وانا براك انا وكضلعي تي تو بيش بني اوادا كبيب وصر كده الرافتيان آكرو ها ببيب وصر كده الرافتيان صر كده مهرا كيز رد بينا دا مادم او جلانا ومن داليانا تحبه تي دويت بس سورا واروا تو شاكرو جدی مفلی و هزا کات که آتنا او ده توانه سروکان عزید از سر راوچه کام کار که گشتی؟ اما ساله چیه؟ تو ابو نمه ده؟ سورا تو لو لو برو باباشی اگل لخو بدهش موکلی موکلی پیوست تو یرمدی سورا اوانی تر بده اول لبیر نسیه پیوست بیسی سر درخ تاکو اگر توشیش ترسیش بید لبی بی باشا ملی باشا باشا اکرو بلا تو لگل امو ورا لکم دیده توشتیک بلی نخیر نخیر زور باشه موکلی بیبان برو حال داره کده بیبان اگرو من از پیش بر چه دکم وزم نبینه کنیا دی اگرو دی دی من زالاتی خوام توافر هپا ها ها زور باش اگرو ای بی اقل اما چون تو سرپیسی آساده که بطنا هرش دبای ها؟ بلام گورم کارکه سرکل نیکی دابو ناکلی سورا ورا اوه چی رو جا ناکلی رای که اکرو اوه سکوته تو پی حلس دستی رپن از راو لمولا تور اندام نیل دستی هرش برات ها بلا مای سر که دام اکرو ماکلی ورا هشتر راوکه تاونه با دی برونده کیجی بله موکلیش تنها تو تو مالا پیش که من اکرام بینی با تنها بو بله چی؟ اکرام تنها بو؟ راست تا؟ بله با تنها بینی اکرام سپاس با تو رزگارت کردم بری نکت چونه ها بگیره ام پرده گوشت من بوی نای لسر که زمان ها بیخو لازم نبینن هیز نخوام لعصا در چون بوی بامنی هیز بخوام اما راستا بلا من پرده لبشی منو بشی سورای و بوتو من اینا و اکرو بله نخیر لازم نبینن هیز نخوام برانده اکرو پیویستا بمشه و رفتار لگل معقولی نکی بلکو دوی توش بخوی تیگشتی بران لیره لازم نبینن دی اکرو گرنجی بام چی را درشه مده ماکلی لیا سا در چوا دویست برگه اکا مکانی بگری اوش تزای حالا که ایتی اکرو ام گوشته بخو با باشتر بی براکم باشا ایمه در روین وای واخ ای وای بمبوره رفتارم لگل دامه که بمزوره نیتی لگل دادم تو کاری اما بوده غیشتی ببوره ببوره طوله ام نیتی رد دادم و اخکل دسته چو اصا بسا ایمه گره گوکو ایوانینا گوشتی بوگنی بخوی ده غیشتی با این چه ویگه من آخون بلا ما با گوشتی گامش اکچه گامش؟ بله بله ام گوشتم برکه و للا دوزیه و چی برکه؟ بله لسر ام زرگه اوبر تگیشتی اما نزیگ لانه اکرو امن دل نیام لالا چند هجاره هیز مافی ندراواته اولو بونی خویلی اکرو دکم بیانید باش اکرو جان چی بسر اتوا؟ با چی؟ تو کتا نبینیو سرپیچی آسا تایبتی کانی راو کنی کدو دیوست ساکه بزوره بی او همو باسکه یا من دلنی هم او اچ دیو موکلی موکلی اکرو بیوشا اکرو؟ اکرو اکرو چی بکن؟ دایشان چی بکن؟ بری نکی؟ چماوی بوا؟ دبی سر سری بکن. دایکا، اگر سلامتا، دبی بازندی بی مینه تو؟ نه زنم. تو رزگاری بکن. چونکه اکرو زور لخو بایی بو بلا مای سر کرده زمدار و تندرستی زور خرابا تیگه ایشتی؟ بلا ام سرپیسی کردنی یاسا هر وقت سرپیسی کردنی یاسا که اینو دارستانه بگشتی زه هر کسی بجداری لم سرپیسی کرانه بکا اوه هر وقت اوه ایوه با آسانی بمری؟ ماو کلی اوه چاره نوسیه چی سورا ماوکلی اگر سرپرچی حساب که درد دکم نروه کمان ها بلان ببی یاربتی واز لاک رو نهنم تیگه ایستن باگره توله چه باگره باگره توله چه باگره جوه بستی اواله گم لکی چی کوایی اکاده توانه با جهرک جهرکی سارسری زندارم کاد براستا همکارت بیسا کن آیا اگیلا دوزانی توی ارمتی اکرو دادای یا سلاموش تگرنگ ترا اکرو دبیم سزایب چوشه برام بر سرپیسی کردن لیاسا بلام بلام چی بلام اکرو برام اگر بتوانم رزگاری بکم دبی رزگاری بکم باگیرا اگر واب که هرجز نا با پال پشت لسونه اود بو ناو کوملکا بلام اکرو اگر واب مینه لناو دتی پاشه اوش دبی سارن و سیمن چی بی ها تیگه ایشتی لیاسا درده چی بلام دبی رزگاری بکم نمزاما باشا بابا دو ای اکا داب گرین سپاس تندرستی خراب ها؟ اصد که دمان؟ گرفتا زورم بینی و مردنم به های برین لپیز بونیان تگهش دی؟ من دزانم لحسی راو کدن دست شو بلا من دای چی مگورم بای پیوست لسرم کوا هر حیز نمی للای بم تو تاک دزانی کسوزی دای کاتی با کورپا چوانا گورم لاری دزانم بلا من دای چی مدای چی سیرتاق، هیچ تک ناکه که آسود با براکت بگینه؟ اکرو سرپیسی آسا کردوه، من چی بکم؟ ای با چی موکلی سرپیسی با بیره میکرد و روی؟ نزانم کهات تو سرپیسی آسا مکه، باشه سورا، تو دلم نیه سورا، ها؟ دلم نیه؟ چی؟ جهرت دوی باورین؟ بله یکا دیکن دوست اک تیماری کرد بلام دی سود بو بله کواتا اولا بر اوه برین اکی پیز بوا اوش جگه مترسیا ونیا تکای اکای بفیرون اگا بله بله ببیرم حتو وزار اک میمون اک اوه بسر حتو چون گولی ونوشه هم بو هنو در خوار دیانده گولی ونوشه ای؟ راسته که یو گلوش اقت پالی شاخه سخت و دجوارکان در ویدیا که نیشوهی بوده چم لچوی؟ لچوی بده جوزمو؟ لقت پالی هم چی آیا؟ سپاس بود تو یکا هپا ها ها ها یوهو راسته ماو کلی باگیرا من درم اکرو براما خوافیز باگیرا کاتت بدستا کوات سالاچ خود بکای تگر بله بله بله منی جوای بودتم ما منیش برون اکرو چونا ماو کلی برو چیاکان بره کود کلی رو دورم بو اوی گولی و نوشهی به دست بینه چیا دورکان؟ بله اویش نوشهی کم که درندکان سورا ماو کلی به تنها نتوانه بچی شد بوا ماو کلی باچه به ایز نیا بلام اما سرپیتی یاسا ماو کلی و تی برا لیاسا لپیشترا تیگشتی؟ خوافیز راست برا لیاسا لپیشترا آکرو آکرو تصور وانم مام رو براکا نی لالا نرینه نی جمع بستم چیلم قسانه من دارم اکروی برام رزگار دکم سورا تو برو با مالاوا سرکردت زور دلی پیدویا برو دی اجیناب توش بسر پیتی یاسا دادن دری بله بسر پیتی یاسا انشاءالله به تو خواهی گوره اگرو رزگر دکم ما